Manos atrás. Recuento. Hoy es mañana. Y mañana es ayer. Rafa no pudo más. De un barrote pendí ahorcado. Llaves. Pasos. Cerrojos. Pongas en pie. Manos atrás. Recuento. Cárcel. Prisión. Claustro. Monasterio. Campo de exterminio. Foso. Trena. Talego. Hoy es mañana. Mañana es ayer. Mala comida. Las venas me tajao. Llaves. Pasos. Cerrojos. Pongas en pie. Manos atrás. Recuento. Dolor. Represión. Humillación. Vejación. Rabia. Impotencia. Tortura y miedo. Hoy es ayer. Mañana, quién sabe. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Bé, un dia més estem al programa Judici a la Justícia, dijous més, com t'ho dic últimament, algun dijous no hem pogut fer-lo, i avui doncs començarem amb bones notícies, en principi, bueno, en principi i en final, són bones notícies. Està bé. Està clar, està clar. Estem contentes perquè han passat coses d'aquestes que ens agrada celebrar, que fa temps que cadascú des del seu front i amb les seves possibilitats aportant el seu granet de sorra, més gran o més petit, doncs hem estat col·lectivament lluitant per elles, per aconseguir-les, i al final, doncs mira, s'ha vist el resultat. Però bueno, abans d'això també podríem fer una mica de presentació del que estem fent ara mateix, com bé has dit, el programa Judici a la Justícia, un programa que s'emet a la Ràdio Bronca 104.5 de la FM, Ràdio Lliure, en repetit, amb diversos horaris que ara mateix no els tenim a mà, i que atípicament, entre cometes, doncs es fan directe aquí al 91.4 de la FM, si estàs escoltant ara mateix, això és Ràdio Contrabanda, també una altra Ràdio Lliure de Barcelona, i bueno, doncs ja ho hem dit altres vegades, per qui no ho sàpiga, gràcies a la solidaritat entre ràdios lliures, doncs aquest programa que temporalment s'havia quedat fora de joc a la Ràdio Bronca, doncs gràcies a aquesta solidaritat es pot fer en directe aquí i després repetir-se a la Ràdio Bronca. Si esteu escoltant en directe al 91.4 de la FM, sapigueu que tenim un número de telèfon que és el 93 317 73 66, vale? I el podeu fer servir per trucar-nos i participar en el programa, dir-nos allò que us vingui de gust, participar de la manera que us vingui de gust, anunciar-nos alguna activitat, convocatòries, etc. I dit això, pues, bueno, pues, com tu bé deies, tenim bones notícies. Ja sabeu que un dels temes que acostuma a ser tractat en aquest programa és el tema de les presons. És un tema que sempre ens ha portat molt de cap perquè, bueno, doncs són persones que tenim una sensibilitat determinada i, bueno, són molt respectuoses amb el que és la vida i amb la llibertat, i veure que s'engarjola la gent, doncs la veritat és que ens posa malaltes, no? Diguéssim, anímicament parlant. I llavors, bueno, doncs sempre que podem, doncs denunciem totes les atrocitats que es cometen a dins de les presons, que anirien del 0 al 100, pues, en tots els graus de barbarisme que es pugui una persona imaginar. És més, de vegades allò que la realitat supera la ficció, doncs és una veritat com un temple, i aquí n'hem sigut testimonis moltes vegades. I com, bueno, doncs com dèiem, estem contentes perquè en aquest sentit una persona que quedi en llibertat doncs sempre és una alegria, malgrat que el sistema doncs segueixi empenyent per fotre cada vegada més gent al talego, no? I en aquest cas doncs volem celebrar la llibertat de dues persones que ja fa molt de temps que coneixem, dues persones que han sigut víctimes, igual que les sembla que 60.000 persones o 60 i pico mil persones que ara mateix estan xupant al talego. Doncs aquestes dues han sigut víctimes de la repressió d'aquest estat torturador i assassí en el format penitenciari, i bueno, pues són persones que moltes de vosaltres coneixereu perquè... I en altres formats també. Sí, en altres formats també, evidentment. I la cosa és que, bueno, pues, definitivament una per una raó o l'altra per una altra pues, han acabat quedant en llibertat quan feia molt de temps que els hi tocava, vale? I bueno, pues, la veritat és que estem contentes. Estem parlant en primer lloc del cas de l'Amadeu Caselles, que per la informació que tenim doncs aquest dimarts passat, cap allà a la una del migdia, doncs va poder sortir al carrer des de la presó de Girona, i tornar a abraçar aquesta llibertat tan ansiada i tan desitjada i tants anys injustament doncs, impedida, no? I doncs, al mateix temps abraçar les seves persones estimades, familiars i col·legues i tota la gent amb la que ha pogut estar en contacte durant aquest temps, o per almenys començar a fer-ho, perquè suposo que com en d'altres casos a poc haurà d'anar fent una mica de torner en el bon sentit de la paraula per anar entrant en contacte amb tota aquesta gent, tot i que evidentment doncs, ho farà a la seva manera i al seu ritme i farà el procés com li convingui fer-lo, perquè això és una altra de les pautes, no?, que nosaltres tenim molt clares, i és que cada persona és un món i es fa de muntar a la seva manera, com li sigui més còmode. I bueno, doncs des d'aquí felicitar a l'Amadeu per aquesta situació de llibertat, pues perquè pot tornar a estar entre nosaltres aquí al carrer, en el quarto grado, que diem de vegades, i també felicitats a la gent que des de fa molts anys cap aquí doncs, ha estat donant el callo allà al peu del canó, denunciant totes les barbaritats que tenien a veure amb ell i també pues, solidaritzant-se amb ell i donant-li suport. No? En aquest terreny també ens incluïm nosaltres amb el nostre granet de sorra. I bueno, pues, penya, una mica que serveixi d'exemple el fet de que la solidaritat és la millor eina que tenim, el compartir les coses, ja siguin bones o dolentes, i unir-nos amb una lluita comuna, perquè tard o d'hora pues, això dona els seus fruits. No? I bueno, pues, també... A mi també, bueno, remarcar, ja principalment per la seva excepcionalitat, que és la decència i potser també tenint en compte l'ambient que hi havia fins fa 4 dies amb el tema de l'Amadeu, valentia per part de la jutge a l'hora de reconèixer, no només donar-li la llibertat, sinó reconèixer amb una sentència que l'Amadeu hauria d'haver sortit en llibertat fa 8 anys. Equiliqua. I això, bueno, remarcar-ho perquè poques vegades es veu quan un jutge demostri d'aquesta manera una injustícia, tot i que la coneguin. Ja ho hem dit moltes vegades, no?, que el sistema es converteix en inhumà a partir del moment en què no practica l'autocrítica, no reconeix els seus errors, no? I pues, molt bé, com tu estàs dient ara, doncs és a lo que malauradament ens tenen acostumades, no?, a veure com s'ho passen tot pel forro, les seves pròpies normes igual no les respecten, no?, ens les imposen però no les respecten, i això, clar, pues, indigna molt més. Llavors, sí, pues, la veritat és que està bé fer aquesta observació, no?, d'aquest grau de valentia d'agafar i bueno, pues no deixar-se portar per tota aquesta merda de dinàmica, no? I bueno, plantar-se en un moment donat i reconèixer el que és. I no sotmetre's a la pressió. Bona nit, se'm sent? Sí, ara. Vale, se'm sent ja? Vale. Pues bona nit. Disculpes perquè tenies el micro canviat. Bueno, pues... No passa res, no passa res. Seguirem. Ara ja sabem quin és. Vale. Hola, bona nit. Hola, bona nit. El que volia comentar és que la jutge doncs, que no ha sucumbit a les pressions polítiques que s'està llançant doncs, des de la Conselleria de Justícia, titular de la qual és Montserrat Tura. Torturadora. Torturadora en ella mateixa per la seva posició política. I salvadora dels Mossos d'Esquadra. Bueno, salvadora o creadora... És igual. Que ella i l'Albert Batlle, que és el director general de les institucions penitenciàries, han fet tot el que han pogut per impedir que l'Amadeu sortís amb llibertat, tal com ell reclamava, tots reclamàvem i per el qual ell va lluitar, fent 2 vagues de fams terribles per sortir al carrer, que ja era hora, no?, que es posessin les coses al seu lloc i sobretot que posessin al seu lloc aquesta Tura i aquest Batlle. Albert Batlle, no? Els dos sujetos culpables haurien de plegar, s'hauria d'anar avall aquesta conselleria de justícia, tots se n'haurien d'anar avall, al igual que el sistema penitenciari, judicial, tota aquesta colla de gent que ens volen imposar la seva idea de societat justa, quan és el més injust que n'hi ha, el que fan, no? El qual no és exemple per continuar així en aquest funcionament. No? Clar, quan és que... casos així, després insten a la societat a que se fiquin en contra dels presos. Bueno, el cas és aquest. La Montserrat Tura va escriure una carta en un moment donat contra l'Amadeu i contra les persones que s'estaven solidaritzant amb l'Amadeu. La va fer pública arrel d'una carta que gent que es dedica pues, a la faràndula, a la cultura, al teatre, a la literatura, artistes, periodistes, gent així, van a fer una carta conjunta demanant la llibertat de l'Amadeu, no?, i denunciant la seva situació i donant-li suport. Llavors ella va escriure una carta per contrarrestar l'efecte de la gent que li donava solidaritat, una carta molt lletja, acusant a l'Amadeu de ser una persona molt dolenta, de ser una persona que tenia delictes de sang, de que les persones que li donàvem suport, doncs en certa manera o estàvem enganyades o volíem fer com un fraude, no?, enganyar la gent, dient que l'Amadeu pues, tenia dret a sortir, deia que nosaltres enganyàvem a la gent, que ell tenia moltes causes pendents i que per això el tenien tancat i no el volien deixar sortir. Però ara s'ha demostrat que ella va enganyar a tothom amb aquesta carta. Ens ha estat enganyant tot aquest temps, no? I ara hauria de reconèixer públicament doncs, els seus insults i els seus errors, que no són errors, que eren la seva voluntat, no? I desemmascarar-la aquí pues, és el que ara volia fer també. A ella, a la conselleria tota en pes, a Albert Batlle, al Montilla i tots els que van permetre i permeten que se tingui gent a la presó, en la situació que se té, que cada dia vulguin posar més gent a dintre la presó, pel que sigo, per les desigualtats que estem vivint, no? Per les desigualtats, la gent va a la presó, al final. Sí, sí, i així és. Posarem una cançoneta i seguirem i començarem el programa. De fet, això era la petita presentació, però bé, com que és una bona notícia, ens hem extès i després seguirem extenent-nos una mica amb aquesta notícia. I us deixem amb una cançó i ens escoltem ara. Cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres sin la vida. sanidad enfermiza. Entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan. En nombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio son sucios y mezquinos. Como perros mal nacidos nunca pedirán. Cartó, ja estem un altre cop aquí al programa de Judici i la Justícia i després d'aquesta presentació comentant la bona notícia de la llibertat de l'Amadeu i la llibertat del Manuel Pinteño, doncs ara aquí hem de llegir un parell de cartes. Jo abans de llegir les cartes volia desfogar-me una mica perquè m'he hagut d'ausentar un momentet. I ara sobre el que comentava aquí la companya de la mala baba que es gasten aquests gualtrapes que es fan dir autoritats i que es fan dir directius i no sé què i no sé quantes, que són només que unes sangoneres que fan que l'únic que fan és xuclar la pasta a la gent i també la vida, pues això, una mica en la línia aquesta, no? D'agafar i dir, bueno, pues, si una sentència judicial reconeix que una persona ha sortit del telèfon 8 anys de retard, anem a buscar responsabilitats. I llavors les responsabilitats passarien, per una banda, per la via judicial i penitenciària, això ens portaria el Bastardes aquest, i per una altra banda doncs, també passaria per la responsabilitat política, i aquí és on enganxaríem a la torturadora. No? Llavors, ho dic una mica perquè a vegades sembla com que, venga, ja està, libertat, s'acabó la movida i tots contentes i pa casa. Doncs no, senyores, perquè en llibertat de l'Amadeu, però les gualtrapes que estan allà abogant perquè o persones com ell i dèiem la resta de 60 i pico mil persones que estan xupant telèfon avui en dia, doncs no surtin en llibertat, segueixen estant allà al seu càrrec i això és el que no podem acceptar, no? Des del meu punt de vista, humilde, no? I llavors, bueno, deia que em volia desfogar una mica, seguiré desfogant al llarg del programa, però en aquest cas perquè volia assenyalar això, responsables polítics, d'aquesta calanya, no? Persones que per mi estan malaltes, jo reconec que la societat està malalta i que tots i totes tenim un grau de bogeria, però hi ha persones que destaquen. Perquè el seu grau de bogeria no és un grau com el que podríem tindre, o considero jo que podem tindre les persones de peu, que és un grau de bogeria inofensiu, inclús en un moment donat pot ser extrovertit i pot ajudar a compartir, a conviure i a comunicar-se, no?, amb la gent i veure la realitat de diferents maneres, no sempre allà el pensamiento único i tal, no? Però hi ha gent que el seu grau de bogeria la porta cap al sadisme, no? I això és una de les coses que jo no puc suportar. És dir, la persona que és capaç de desitjar mal a una altra persona és perquè no s'estima lo suficient. I llavors, una de dos, o es fot amb una teràpia guapa d'aquestes que corren moltes per allà encara que l'Estat no les defensa i moltes vegades ni les reconeix, i intenta posar-se pel bon camí, el qual evidentment la trauria automàticament del lloc on està, que li permet ser sàdic amb tanta gent, o automàticament, com hem dit altres vegades, que es faci l'harakiri, ja està, i s'aquí té en medio. Quan l'harakiri, el que fan és maltractar la resta de gent, perquè ells tenen tant fantasmes a dintre que no són capaços de solucionar. I per això ara molts pobles, amb el rotllo de la inseguretat, demanen que la gent la fiquin a la presó i aquestes coses, no, que fan ara. Però jo sempre me recordo del que tu expliques sempre, que aquesta gent no té ninguna capacitat d'autocrítica. Exacte. I tu sempre ho dius, això. Hosti, estic molt d'acord amb tu. És que abans ho comentàvem, no? Que el sistema es converteix en inhumà perquè no practica l'autocrítica, que és algo humà, no? És humà. Les persones pues, cometem errors perquè són humanes i llavors hem de parar a reflexionar-ne sobre aquests errors i fer autocrítica i rectificar i tal. El sistema això no ho fa. Per això dèiem que aquesta sentència, que reconeix que la Madol Casella surt amb 8 anys de retard, és una sentència feta per una persona amb un grau de valentia, perquè enmig de tota aquesta bogeria i aquesta afany de martiritzar una persona, no? Però s'ha atrevit a dir, no, alto aquí, i posar-se en contra. Però aprofitant aquesta cosa que els ha donat ara amb el que ha passat amb el senyor aquest que s'ha mort a Cuba, que demanen tant per la gent que està presa, no? Uh-huh. Llavors jo volia elegir aquí un trosset que portar, eh? Puc? Sí, sí, endavant. Dice, además la honda preocupación de la Amnistía Internacional también es sentida y compartida por los organismos tan poco sospechosos de manipulación o sectarismo como el Comité contra la Tortura, el Relator contra la Tortura de las Naciones Unidas o el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. En tal sentido resultan bien elocuentes los informes de las Naciones Unidas sobre la tortura en España, suscritos por los comisionados especiales de la organización Theo van Boven y Martin Schilling. ¿Y qué decir de la situación de los centros de internamiento de extranjeros en España? Como mínimo, que no resultan menos preocupantes en términos de vulneración de derechos fundamentales y que su documentación es igualmente amplia. Solo a título de ejemplo cabe mencionar el informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que elaboró el pasado año la colaboración con el Servicio Jesuita de Ayuda de Refugiado. Este informe es el resultado de una investigación realizada en 3 de los 8 centros de internamiento para extranjeros, que se llaman CIE, que existen en España. En este documento se denuncia que esas instalaciones donde se retienen a los inmigrantes que van a ser expulsados del territorio nacional por lo que son, no por lo que han hecho, concluyen con un agujero negro de los derechos humanos. En términos semejantes expresa el informe hecho público también en los últimos meses del pasado año realizado por SOS Racismo, Médico del Mundo y Ferrocarril Clandestino, la falta de transparencia en el sistema de impune y de maltrato de a los allí retenidos y el avasallamiento, en fin, de los más elementales derechos humanos son sus más destacadas conclusiones. O decir, del desconocimiento de las condiciones de vida y garantías jurídicas, incluso de su propia existencia del centro de internamiento para africanos que intentan llegar a las costas españolas en Mondolium, Mauritania, construido con financiación española con fondos de la Unión Europea. Y después, que por medio del presente escrito, en virtud de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del derecho de petición, y dado que las reiteradas quejas acerca de detenciones policiales de inmigrantes practicadas al margen de la legalidad han quedado confirmadas por la reciente circular número 1/2010 del 25 de enero de la Comisión General de Extranjería y Fronteras. Esta circular evidencia la práctica policial de la conducción a comisaría de inmigrantes que, a pesar de estar debidamente documentados, no acreditan su estancia regular en España. Venimos a presentar queja ante tales actuaciones realizadas por el Cuerpo Nacional de Policía. Esta práctica es absolutamente ilegal. La policía no tiene habilitación para privar de libertad en estas circunstancias, pudiendo incurrir en un delito de detención ilegal. Según la normativa vigente, solo es posible la conducción de dependencias policiales para la identificación de ciudadanos no documentados. La denominada circular, detención preventiva, únicamente cabe en los casos de indicios de comisión de un delito. Por último, la legislación de extranjería solo permite la detención cautelar en el marco de un procedimiento sancionador ya incoado, cuando cumpliéndose los requisitos establecidos así lo acuerda el instructor del procedimiento. Ninguno de esos supuestos legales concurren las prácticas policiales denunciadas. Asimismo, son absolutamente ilegales los controles de identidad practicados de forma selectiva sobre la población inmigrante con el fin de comprobar su situación de regularidad administrativa en España. De acuerdo con la legislación vigente, la policía solo puede establecer controles de identidad en los casos de indicios de comisión delictiva. Resulta inaceptable en un Estado de Derecho que el Ministerio del Interior promueva la privación de libertad al margen de la ley, ante la gravedad de estos hechos los abajo firmantes. Por todo lo expuesto, solicitamos al Ministerio del Interior que públicamente dé instrucciones claras a la policía para que cesen con carácter inmediato estos controles y detenciones ilegales. Y esto pasa en la España, que hay estos políticos que ahora quieren defender los derechos humanos de otros sitios, que me parece muy bien, porque abajo los muros de las prisiones, pero que empiecen a mirar lo que pasa aquí, ¿no? Que empiecen a mirar lo que ocurre en los CIE y estas detenciones ilegales y lo que hacen con la gente emigrante, que no lo hacen por lo que han hecho, sino por lo que son, ¿no? Si queréis añadir vosotros algo. Hombre, yo afegir que el mirar cap enfora en aquest sentit, en el tema de alarmarse por la falta de derechos, o sea, de respeto a los derechos humanos fuera de las fronteras del Estado español, cuanto más lejos mejor, siempre ha sido una cortina de humo para, digamos, silenciar, ¿no?, lo que está pasando de fronteras para adentro, ¿no? I fer veure que com aquí això està superat, que aquí no passa això, que clar, són flors i violes. Clar, la millor manera de demostrar que això està superat és no parlar del tema, no? I parlar de lo que passa a Cuba. Exacte. De lo que passa als Estats Units, no? La pena de mort a Xina. I després aquí la pena de mort la tenim a la Modelo, a Brians, a les comissaries, gent que desapareix, per aquí per allà no la tornem a veure, i 50.000 casos de gent torturada. I claro, claro. També tenim una carta d'una dona que té 3 fills a la presó, si la vols llegir. Sí, vale, jo només acabar dient que tot això que parla aquesta carta respecte de les actituds del Ministeri, de l'Estat, no?, a través del Ministeri, la policia, cap a gent que no ha fet res, sinó que és el que és i s'acabó, que això és una política rotllo nazi total, vale? Que el que estan demanant a la policia és que actuï rotllo Gestapo o SS a l'època del Tercer Reich, no? Que ningú se li escapi, que siguem una mica honrades amb la realitat i que d'alguna manera contemplar la realitat tal qual és, encara que sigui molt dura, ens desperti el que dèiem al principi del programa, no?, la solidaritat entre nosaltres, vale? O sigui, ja no estic parlant de solidaritat amb un que actua com un nazi, sinó entre les persones que som com som i per això no tenim per què patir aquesta repressió, no? I fins i tot on arriba la seva merda, no? Perquè inclús no compleixen les seves lleis, perquè això és il·legal, no? Està clar. S'estan menjant la boca i omplint la boca de democràcia, drets humans, no sé què, no sé quan, no? I estan actuant com tu dius, no? Com verdaderos nazis, no? I a més fent propaganda per girar la societat contra els immigrants, no? I que cada cop els veguem com el dolent, com el delinqüent, i estan fent propaganda, porten 2 setmanes fent propaganda, els alcaldes, fa vergonya aquest país, sí. I realment, a vegades m'ho sóc el matí i me fa por que puguem veure a les persones que han vingut aquí en circumstàncies previsiblement lamentables, que estaven en el seu país, han vingut aquí a buscar una vida millor, i que realment els veguem com si fossin enemics, és per plantejar-se si estem bé del cap o no. Perquè són persones. I realment darrere d'una imatge diferent hi ha una persona que segurament té uns valors similars als teus, amb el qual pots compartir un munt de coses i fer el bé, no el mal, saps? El bé comú i compartir. Jo me remeteixo a el que dius tu moltes vegades, no? I que parles de los MOF, del Malcolm X, no? El que dèiem, no? Que al final, cuidado con aquesta gent, que nos faran odiar la víctima i estimar el verdugo, no? Sí, sí, recordes sí, que tu ho expliques, no? Sí, ja ho hem dit altres vegades, sí que és així. Sí, al final volen que odiem a la víctima, no?, i estimem a los verdugos, i la policia són nazis, no? Claro, no? Són els butxins, està clar, no? Són el que dèiem, no? El gos ensinistrat, encara que la comparació és una mica odiosa perquè ens estimem molt els animals, però bé, ser algo així. Sembla que tenim una trucada. Opa, bé. A veure... Hola, bona nit. Hola. Hola. Hola. Bona nit. Bona nit. Amb qui parlem? Bueno, estàs amb mi, no, Amadeu? Sí, hola, Amadeu. Sí. Hola, Nico. Bona nit. Què tal? Salut. Adéu. Salut, company. Bé. Estic molt contents, també. És la Diana, no? No, la Diana no ho és. Ara ja, eh? No. Està un altre company, el seu company i la resta que també són companys aquí. Vale. A través d'ell hem sabut que participaries al programa. Sí. Explica'ns què tal, com estàs? Molt bé, estic molt bé. Ens en alegrem molt, eh? Sí, sí, sí, molt bé. Això és una vida bona, però bueno, al final tenia rotllo. Pues sí. Sí, sí, sí. Sí. Com t'ha sentat aquí aquesta situació? Perquè abans fa una estona estàvem xerrant de que hi ha una sentència que reconeix que tu has sortit en llibertat 8 anys després de que et tocava, no? Sí, sí, un jutge, clar, un jutge admet que he pagat 8 anys de més. Sí? Sí, sí. Vaya tela. Bueno, clar, això és una... Això era, amb la Diana havíem parlat, no? Jo li havia dit, no, ja la Diana. Mm. Estava a buscar aquesta via, el que passa que, bueno, llavors amb el rotllo del comitè de la CNT i tot el rotllo. Sí. Vaig canviar amb el Leo és un tio que no se n'entera gaire d'aquest tema, perquè m'ha demostrat que no és gaire bo, però bueno, al final vaig veure que el tio no se n'ensurt i bueno, vaig començar a fer jo, no? A nivell personal, i clar, em devien 12 anys, en total em devien 12 anys, i dels 12 m'han aplicat el que em quedaven a mi i me'n sobren 7 i alguna cosa, no arribo als 8, no? Diu 8 però no arribo als 8. Però bueno, està així el tema. Ara haurem de fer doncs la corresponent demanda, però bueno. Llavors, Amadeu, ara ho tens tot net, no? Sí. Tot net i en deuen. Sí, en deuen... Te deuen anys. Eh? Ara et deuen anys a tu, eh? Com? T'han de contrarrestar ara, també t'han de tornar el que han pres, a veure si poden. Home, de moment podríem començar per demanar disculpes, no estaria de més. No estaria de més, no, perquè és molt difícil que l'atur ho faci, no? Hauria de fer, no només li demanat disculpes, sinó que ja han dit que el que hauria de fer és plegar, que ja no li volem veure més la cara a aquesta senyora. Que senyora no té res, ja ho ha demostrat. Sí, bueno, és molt difícil que aquesta tia és molt prepotent, no? Sí. Bueno, sempre, no? És una tia prepotent. Ja quan estava la consellera d'Interior, bueno, per mi és una tia amb una prepotència enorme, no? I llavors, és difícil que aquesta tia reconeixi alguna cosa, no? Està clar. Però que, bueno, que sí, que com a mínim hauria de demanar disculpes, cosa que no farà, no? Sí. Però tampoc ho espero, no? Perquè bueno, coneixent-la com la conec... Clar. Sí, ja no espero res d'ella, no? Al revés, no? Sí, quan vaig sortir el dimarts, em vaig dir, mare, i tal, que nosaltres ens hem portat bé. Dic, vosaltres us heu portat bé? Dic, vale, dic, tranquils. Si us heu portat bé, no patiu, no? Amadeu. Nosaltres i tal, no? Sí? Amadeu, com te va arribar la notícia? Ja feia dies que ho sabia, eh? Ja feia dies. Estaves esperant, diguem, l'ordre judicial? Sí, perquè a mi em havien arribat a bonos i casa, clar. O sigui, després dels 100 dies de vaga de fam, no, quan vaig arribar a Girona, jo li vaig donar a la juïssa, tia, dic, mira'm això, dic, a mi em seran anys d'aquí, no? I ella de seguida em va dir, tio, tens raó, em seran anys. I llavors, clar, jo li vaig donar al Leo, però el Leo no, clar, el tio no sap ben bé com fer-s'ho, i bueno, li vaig donar a la juïssa de la persona, li vaig dir, bueno, dic, ja m'obri jo, i ja m'ho faré jo, no? Diu, vale, ja fes-ho tu. Vaig fer els recursos i ja de seguida em van començar a venir ja abonos, no? Llavors, t'han abonat les tres causes que tenies de preventiva estan a la presó? En devien 4.365 dies. Buah. Sí. Es diu ràpid, eh? Sí. La hòstia. I aquest abonament que ha vingut directament de cada jutjat o ha passat per l'audiència? No, de cada jutjat. De cada jutjat ho han fet i... Jo vaig fer un escrit a cada jutjat dient que s'entenien aquells dies i els jutjats van dir en seguida que sí. Hòstia. I bueno, ha sigut un compte gotes, no? Però anaven arribant, no? Jo què sé, de l'Audiència de Girona, o sigui, de mica en mica anaven arribant, no? Perquè tots els jutjats, almenys l'Erika, que era el número 2 de Manresa, que aquesta dia també m'agradaria... Vaja tela. Aquesta encara està de vacances. Aquesta és la que deia que estava bajo l'interior de la llei, no? Sí, sí, sí, sí. I, bueno, menys aquesta, que és la que més m'ha costat. Els altres no, tant l'audiència de Castelló, l'audiència de Barcelona, tots els jutjats, clar, em van dir, si tens raó, tio, se t'ha de bones, si esteu. Clar. Menos la Erika, em va dir, no te diriges a mi directamente, a través d'un abogado, que estàs de pin, i com que a través d'un abogado, i tu no dius que estàs bajo l'imperio de la ley? Ja, la ley, clar, els que li facen d'ella és, si tu estàs bajo l'imperio de la ley, com dius tu, Castelló i a mi no em reconeix aquests beneficis, no, que és meu. Sí. Y la tía me dijo, no, a la demanda a través de tus abogados y tal, ¿no? Y bueno, vale. Saps en què m'has fet pensar, el que dius d'això? Fa una estona que escolto que dius que t'has hagut de fer tu, no? I això és una de les coses que moltes vegades al programa parlem, no? Sí. M'has fet pensar en el cas del Mumia Abu Jamal. Sí. Perquè aquest home, al llarg de tots els anys que porta el telèfon i durant tot el procés judicial, no? S'havien denegat proves que evidenciaven la seva innocència. Per qüestions com aquesta, no? Per dir, no, tu no em pots dirigir a mi en persona, t'has de dirigir a mi en abogat, no? Pues en el seu cas dir-li coses com aquesta, no? El problema és aquest, tant als Estats Units com aquí, no? Ah. El problema és que moltes vegades els abogats, doncs, en aquests temes no estan... No, o sigui, per més que poden que siguin i per més que vulguin lluitar una cosa així, no saben com enfocar-ho. Llavors, ja, és més el que saps tu des de dintre. Clar. I com enfocar-ho, que no ells des de fora, no? Mm-hmm. I en aquest cas meu, per exemple, igual que el d'ell, clar, sempre et diuen, no, a través d'abogados, clar, jo no necessito cap abogat. Clar. Sí, però, home, està bé tenir un abogat, no? Mm-hmm. Perquè jo per fer una reclamació d'aquest tipus jo sabia com fer-la i sabia com enfocar-la. El que passa que sí que és veritat que al principi em vaig confiar una mica, no, els abogats, bueno, ho dic això a les seves mans. Mm-hmm. Però, clar, veient que ells no sabien realment com enfocar aquest tema, mm-hmm. és quan vaig dir, vale, ja m'ho faré jo, no? Claro. I jo m'ho vaig fer, els escrits en els jutjats els vaig fer el dia 18 de novembre, al cap de 30 o 40 dies, ja, bueno, al gener, em van dir quants dies ens havien, sí. Com que ja ho sabia, vaig tornar a fer un altre escrit dient, mira, tant deu estar, tant deu estar, tant deu estar, no? I ha anat així, de fet m'ha trucat el Leo, que és el del Comitè Nacional de la CNT, uh-huh. I diu, hòstia, manda'm els papers para que yo sepa cómo... Tío, dic, según tú, no tenia razón. Va, dic, según tú, yo debería estar encerrado, ¿no? Hostia, tío. Y digo, hombre, Amadeo y tal. Y no, digo, me acuerdo como así. Según tú, yo no tenía razón. Y yo estoy en la calle y me sobran 8 años. ¿Cómo lo ves? Hombre, mándame los papeles y quiero verlos. Y no te mandaré nada. No. Amadeo. Sí. Que estem aquí molt contents, però jo volia recordar també que hi ha un altre muntatge ja esperant, no? Com tens alguna notícia d'això? De quin? Del muntatge que no, van preparar. No, que no, sí que no tinc cap notícia, però que tampoc em preocupa. Uh-huh. Estan ja fora, ja m'ho plantejo, ara perquè acabo de sortir encara no estic, encara estic flipant, no? Clar. Però a la que em referi una mica, és un tema que l'agafaré jo personalment i també sé que no... Ja sé com enfocar-ho. Sí, però també sé com enfocar-ho. Tampoc em preocupa gaire. I una altra pregunta. Em preocupa gaire perquè sé que puc demostrar el contrari, no? Uh-huh. Sí, està clar. Ara és qüestió de que passin uns dies, posar-me les piles i anar per aquest tema. I demostrar-les que justícia és una farsa i que intenten d'alguna manera aquesta màfia que sempre dic hi ha a les presons, intenten d'alguna manera embolicar la gent com sigui, i bueno, ara estan fora, clar, estan fora, ara tinc la possibilitat de dir, bueno, ara em vengo jo, no? Soc jo que em vengo, no depenc de ningú. Llavors, a part que està demostrat que això és un muntatge, igual que el de la Tamara, no? Mm-hmm. Bueno, doncs, una cosa que en mica anirà sortint tot això, i anirem desenmascarant aquesta gent, no? Ai, ai. O sigui, això és una cosa que tinc molt clara. Molt bé, molt bé. Doncs... Anem i endavant. Sí, sí. Estem amb tu, eh? I denunciarem, no. Continuarem denunciant aquesta màfia que tant ens ha sigut. Ara és quan la societat treu la màscara, ara. Sí. I jo sé que ho veig, sí, és qüestió de temps. Molt bé. És qüestió de que em tranquil·lis una mica i comencem. D'acord, això mateix, dediques temps a tu, també, està bé a disfrutar això d'estar al carrer amb tots nosaltres i... I recorda que la gent t'estima. I tant que sí. I que, home, això és un dels que m'ha sentit animat i sempre, sempre me trobo amb tu per això, perquè sé que la gent a fora està a causa de la meva, no? I això és molt important. Clar que sí. Però bueno, ara començarà una altra lluita. Ara començarà una altra. Això no és un punt i a part, és un punt i seguido. Molt bé, molt bé. Molt bé. Jo et volia fer una pregunta, Madou. Sí. Perquè tot al llarg de la conversa està quedant clar que, pues, per una banda, que la persona que pateix el problema és la que millor sap exposar-lo i defensar-lo, sí, tot i que, com tu has dit, no està de més tenir una persona abogada per que t'ajudi, sí, sí, però també està claríssim que tu tens un coneixement de la matèria, per la teva experiència, però també m'agradaria, perquè moltes vegades ho diem, no? No sé si et sona la figura aquesta que es diu l'advocat de la presó, que és la persona presa, que ajuda a persones preses que no tenen els mateixos coneixements o per qüestions d'analfabetisme o el que sigui, les ajuda a defensar els seus drets a l'intro, no? Clar, és una cosa que durant els anys, per sort o per dolent, doncs ha ajudat a molta gent, i per això he pres també, no? Per això he pres, perquè el dia a dia, no, la gent et ve i ve, hòstia, m'ha tingut aquest problema, com, i van, bom, un dia l'enfoques d'una manera, un dia d'una altra, i això, clar, m'ha donat també l'experiència que tinc avui dia, no? Sí. Penso que encara que no tingui la carrera de dret, doncs em defensaria bastant bé, no? Tenim els anys de pràctica. Ja t'ho digo, ja t'ho digo. Molt bé, molt bé, pues re, tio, que ens agradem moltíssim d'escoltar-te i això, fes el teu procés, planta el teu temps i tu marques el ritme a partir d'ara, ja ho saps, com sí, tu ho has dit, ara ja tens aquesta llibertat de moviments i sí, total, sí, sí, pues compta amb nosaltres per lo que faci falta, que aquí estem. I compto. Molt bé. Compto. Una abraçada i també molts records a ta mare, que deu estar contentíssima, tio. Sí. Oi que sí? Sí, sí, està molt bé. Molt, està molt bé. Clar. Molt bé, molt bé. Bueno. Pues tu, fins la propera. Vinga. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Bueno, pues la lluita, com diu, continue. Va que sí. La lluita continue. Punt i seguit. No mos pararan. Punt i seguit. Punt i seguit. Trucada. Ara, sí. Vinga, pues aprofitarem per sí? fer la carta. Llegim la carta. Carta certificada al presidente señor Zapatero. Lo que así le escribe, lo hace con causa más que justificada. Tengo dos hijos presos, uno del PCR y otro de los Grapo. Me admira su capacidad al no recordar lo que no le interesa recordar. Me admira también la doble moral que usted tiene. ¿Cómo se atreve a exigirle a Cuba derechos humanos al morir un preso en huelga de hambre? Le recuerdo que en el 1981 murió Juan José Crespo Galende, preso político del PCR, reivindicando derechos humanos y denunciando el régimen de exterminio de la cárcel de Herrera de la Mancha, donde estaba cumpliendo su condena. Que a raíz de esa huelga de hambre, su compañero Ángel Collazo quedó con secuelas mentales irreversibles, siendo presidente del gobierno Adolfo Suárez. En 1990, siendo Felipe González presidente, fallece José Manuel Sevillano Martín, preso político de los Grapo, después de 175 días en huelga de hambre. Los presos políticos del PCR y de los Grapo comenzaron el 29 de noviembre de 1989 la huelga de hambre reivindicando seguir juntos como así había sido, y así lo había recogido hasta 1987 el estatus de preso político, estando en comunas. Y si no, pregúnteselo al señor Mújica, entonces ministro de Justicia y ahora defensor del pueblo, ya que él debe saberlo bien, cuando estuvo preso y se puso en huelga de hambre en el franquismo, reivindicando estos derechos. El gobierno socialista en el poder violó el derecho que el preso político tiene de llevar sus reivindicaciones hasta el final. Así que le aplicó la alimentación forzosa y así estuvieron 435 días siendo sometidos a toda clase de experimentos y sufriendo la tortura de estar todo el día enchufados a cables y estar alimentados por vena. A consecuencia de esta huelga de hambre, varios presos han quedado con secuelas irreversibles de por vida, como quedar en silla de ruedas, enfermedades mentales, etc. La que así le escribe lo hace con causa más que justificada. Tengo dos hijos presos, uno del PCR y otro de los Grapo, que llevan recorriendo la mayoría de las cárceles de España, Se les violan y se les vulneran todos sus derechos, como es estar en aislamiento días y días, no poder tener un vis-a-vis con sus compañeras sentimentales. Se les viola la intimidad, a la correspondencia escrita y oral con familiares y amigos. Se les condena a una cadena perpetua encubierta al saltarse sus propias leyes, cuando después de tener la sentencia de la Audiencia Nacional de la puesta en libertad, unos días antes se les aplica la doctrina Parot y un largo etc., que usted, señor Zapatero, debe saber. No solo se tortura al preso político, sino también a familiares y amigos al tenerlos a cientos y miles de kilómetros del domicilio familiar. Un hijo mío lo tienen en Badajoz y el otro en Villanubla, Valladolid. Señor Zapatero, ¿es de derechos humanos tener a los hermanos separados? En las cárceles españolas mueren a diario presos por falta de asistencia médica o estar sometidos a un régimen carcelario de exterminio. Por eso, señor presidente, antes de exigir derechos humanos a Cuba, impóngalos en su país, que es al que representa y al que los ciudadanos exigimos. Se despide Josefa Seoane Baz, a Coruña. Las cárceles españolas son centros de exterminio. Con todas. Sí, fue una trucada y después charré una mica porque vaya tela lo que tiene darle la carta. Hola, buena niña. Hola, salud. Hombre, salud, buena niña. ¿Qué tal, compañero? Pues mira, que me se han puesto los vellos de punta, sentí que está el compañero en la calle. Pues mira, estamos de enhorabuena. Me ha dado mucha alegría. Claro que sí. Y lo que tenemos que tener consciente es que ninguno de los gobernantes que tenemos ha sido hijo de sufridores, ¿no? Todos, mientras nosotros y nuestros padres y nosotros hemos estado trabajando, los que tenemos más o menos de 50 y tantos años para arriba, ellos han estado en escuelas de curas y de todo para inmunizarse a los sentimientos humanos. Si no, no habría lo que hay tanto aquí como allí, como en todos los sitios. Y eso tenemos que estar muy conscientes, que el voto y la tontería del votar es solamente para distraernos. Ahora se quita este, a luego se pone el otro. Tenemos que intentar, yo que sé, hacer un limpia de mente e intentar reorganizarnos de alguna manera. No sé cuál sería el cambio, no estoy capacitado para eso, pero lo que no puede ser es que nos tiremos toda la vida votando de uno a otro, ¿no? Y parecemos ranas de charco en charco. Tenemos que mirar lo que sea y reunirnos, la gente que más o menos sabemos lo que queremos, que no queremos nada más que ser libre y tener en que sea un trozo de pan, pero lo menos que no tengamos tantas ataduras, y para silenciarnos la libertad de que pensemos y de que nos rebelemos contra las injusticias que estos sinvergüenzas hacen, después que están ricos de sudor del pueblo. Y aquí lo que pasa es que ahora por la gente todavía aún tiene mucha gente miedo de todo el franquismo y de la transición. Hablas con mucha gente y tienen miedo. Lo que le pasó a fulano, lo que le pasó a otro. Prefiere estar, como dice el dicho aquel, ¿no? Toda la vida de rodillas, ¿no? Que coge y lucha por algo. Hay mucha gente que tiene un pánico y ahora más o menos también con las deudas que tiene, pues cuesta. Pero bueno, lo importante es eso, que la madre está en la calle ya de momento. Y además lo he visto con un sentido de humor rebosante, que eso es, dentro del cabe, importantísimo. Vale, que sí. Le doy un abrazo de aquí y que tenga ánimo, y ya sabe que cuando nos hemos reunido para solidarizarnos con él, lo que sea, pues hemos asistido gente. Vale, claro que sí. Y para todos los que tengan un poco de inquietud de rebeldía, para ver si vamos cada uno pues picando poquito y a la larga pues destruimos el sistema, en que difícil lo tenemos, pero bueno. Eso es. Ya han caído otros. En ello estamos. Vale, un abrazo para todos. Salud. Torres más altas han caído, ¿no? Que diuen. Igual el Pachi quería yo decir, ¿no? Sí, pero yo volia fer algun comentari sobre això també, no sé si no t'importa. Que per una banda, bueno, sobre la trucada i en relació amb això i tot plegat, no? L'Amadeu ens ha donat un exemple, i és un exemple vivent, d'una manera de com afrontar les coses, no? És a dir, els teus problemes te'ls has de solucionar tu mateix. Això està clarinete. I llavors, sobre el que deia aquesta dona, això ens enllaça amb el que estàvem xerrant abans, no? Sí. de la hipocresia aquesta dura, dura, dura, el cinisme que es, porta aquesta penya per sobre, no? Llavors, no volia ser redundante, però era una mica el rotllo de dir, merece un comentario. Me cago en Dios y, vamos, y en sus puñeteros muertos, no? Y yo me cago en la altura. En la altura, en la altura, es que... en Zapatero i en tal xusma aquesta. Això és desgarrador, és desgarrador. I això, aquests se mereixen... que els diguem lo que són a la cara, saps? Que no tot, que no ens poden enganyar, que per molt que surto fent una compareixença de no, los derechos humanos en Cuba i ficant cara de corderet, no ens enganye ZP, no. Perquè aquesta senyora, la senyora Josefa Seoane, al igual que moltíssimes més mares d'Espanya, tenen els seus fills i filles sequestrats a la presó, vale? I molts d'ells, reivindicant els seus drets fent vagues de fam, pues, han mort o han patit conseqüències irreversibles, eh? I ens volen fer creure que aquí tenim un règim de floretes. I van predicant por ahí, com si fossin profetes. Claro, i el Zapatero a tus zapatos és responsable d'això. I la torturadora també és responsable d'això. Igual que ho és el Mújica, com ve sortir a la carta, que és un desgraciat de la vida i està haciendo de defensor del pueblo. Un pedazo de nazi com la copa d'un pino. Vaya pieza, eh? Vaya pieza. ¿Te recuerdas lo que nos va explicar el Francesc del Mújica? Sí, sí, sí. Com era la història? Bueno, ara no tinc fresca la memòria, però és un personatge. Este és un personatge. Este és un dels que va estar al darrere del FIES, de la creació del règim FIES. Què és el que va explicar? Aquest i l'altre, com se deia, que no me'n recordo ara, no em sortirà. Asunción. L'Asunción. Sí, sí, sí. Antonio Asunción. Sí. Doncs aquests dos gualtrapillos són els que una mica amb la línia del comunicat que llegíem abans, via circulares internes, sí, van posar en marxa el, sí, tema del FIES. I fins molts anys després de que la gent, la presa que l'estava patint, l'estava denunciant, bé, fins molts anys després no van reconèixer la seva existència quan ja li van donar una forma legal, no, diguéssim. Sí. O sigui, això, per favor, és un descaro super bèstia. També, per qui no ho sàpiga, la dona parla de PCR i parla de grapo. Vale, i el PCR són les sigles de Partido Comunista Espanyol Reconstituido. Recordem que després de la Guerra Civil, no, la història del Partit Comunista va agafar una línia determinada, bueno, jo crec que va continuar amb la que portava, i en determinat moment, no, un grup de persones que estaven afiliades al partit o que eren afins al partit o el que sigui, van arribar a un punt d'enfrontament, de dir, bueno, no, penya, o sea, por este camino no vamos a ningún lado, no? I es van donar compte de que la línia que portava el Partit Comunista, això ho dic jo a la meva bola, no? Segur que algú que hagi viscut aquella època ens ho pot il·lustrar molt bé, no? Però, bueno, la cosa és que hi havia contradiccions, no congeniaven i van decidir que la línia que portaven era una línia, pues, en la línia esa de los pactos de no sé cuánto para hacer lo de la transición y la democracia. El de l'eurocomunisme. Bueno, pues eso. Tota la Moncloa. Tota aquesta història vergonyosa que, pues, gent que tenia un criteri, a part de, pel tema comunista, pues, tenia molt clar quin era l'objectiu, que era l'antifranquisme, primer, vale? Pues van partir peres amb el Partit Comunista i van formar el Partit Comunista Reconstituït. I el grapo apareix com a braç armat d'aquest Partit Comunista Reconstituït, perquè des del primer moment s'ha hagut de fer tota la clandestinitat, perquè ni el propi Partit Comunista, ni el Carrillo, ni tota la seva xusmilla, pues, estaven donant un duro per aquesta gent i s'ho van tindre que muntar tot en la clandestinitat. I la lluita que van portar els del grapo, pues, era també això, el rotllo antifranquista, 100%. I llavors que, bueno, que la gent també ho sàpiga, perquè jo ho dic així en plan sucintamente, perquè qui li interessi el tema indagui i se n'informi bé, que realment és una part de la història que també està molt amagada i molt silenciada i és molt important. I grapo vol dir Grupos Revolucionarios Armados, 1 d'octubre. Antifascistes. Antifascistes, això. 1 d'octubre. 1 d'octubre, però... Bueno, però més allà de l'actitud política que tenen és denunciar que les presons... Són centres d'extermini. Són centres d'extermini i a més castiguen a la gent, diguéssim, ja l'hem parlat moltes vegades, no? A renunciar a ser ells mateixos, d'una forma, per donar-los la llibertat i l'exemple, està que les persones al final tenen el dret de sortir de la presó com elles vulguin. Però hi ha formes i formes de sortir de la presó. Una, per exemple, és la de l'Amadeu. I aleshores nosaltres, o probablement jo, i jo penso que també vosaltres, sempre hem estat con el abajo del muro de las prisiones, que sí, que perquè en resumidas cuentas, per què serveixen les presons, i que tenim que tenir molt de cuidado, perquè si no al final nosaltres és el que estàvem parlant abans del Malconix. Estem demanant nosaltres presons perquè ponguin gent a la presó, i jo per això no estic, no? Llavors, que està molt bé criticar lo de Cuba, però pues que a mi critiquin això, no? Que és el que diu la mare d'aquests dos nois, més enllà de lo que és el Grapo o lo que és el Partit Comunista. No, clar, jo era un apunt informatiu. Està clar que la dona parla amb tota la raó del món i amb coneixement de causa. Ens deies que hi ha una altra trucada? Bueno, pues venga, va, després ja fem una mica de valencia musical, perquè si no, la gent que ens escolta està ja flipant amb un guillos. Hola, bona nit. Bona nit. Hola, bona nit. Andre, què passa, company, què dius? Bé. Molt bé, què t'expliques? Sí, vull parlar del tema aquell que van agafar amb una senyora amb una carta a Madrid. Ahà. Com està el tema? Ah, Tamara. Dius? Sí, parles d'aquesta noia, de la Tamara? Sí, no sé si es diu Tamara. Sí, es diu Tamara. Que li acusen d'haver enviat un paquet al senyor Albert Batlle, no? Sí. L'acusen, no li van agafar amb la carta. No, vull dir que com estava el tema. Bueno, doncs segueu lluitant endavant. Ara fa una estona el company Amadeu Casellas, que està en llibertat, no sé si ho saps. Sí, ja ho sé. Vale. Ell ens ha fet referència a aquesta companya i jo penso que la referència era molt bona, en el sentit que el que li ha passat amb ell, que surti amb 8 anys de retard perquè els jutges i el sistema judicial i tota la consorcia aquesta amb els politicastres de merda, doncs és tot una farsa i una pantomima, doncs és el que li està passant a la Tamara ara mateix. No, i la situació és aquesta. Però està a la presó. Està a la presó. Sí, està a Barcelona, no? Està a la presó de Brians. Sí. Víctima d'un muntatge policial, polític i judicial i, bueno... Ella és de Madrid. Ella és de Getafe. De Getafe, un poble, bueno, una ciutat del cinturón industrial de Madrid. L'han portat aquí a la presó perquè, suposadament, els fets de l'explosió d'aquest paquet bomba que diuen van ser aquí a Barcelona. Llavors l'han portat aquí per això. El que podem dir és que amb ella li tenen el correu intervingut, li estan retrasant moltíssim l'entrada i la sortida de cartes, i bueno, des d'aquí volem fer una crida a que la gent escrigui a la Tamara, si ho pot fer amb correu certificat millor, perquè l'arribarà abans, per donar-li suport, perquè en aquests moments pues, estarà fotuda. I també hi ha una campanya de faxos, d'enviament de faxos a la Direcció General de Serveis Penitenciaris i a la presó, que es fa cada dimarts i cada dijous a les 12 del matí. Llavors animem també la gent a que escrigui faxos i demanant la seva llibertat immediata. I te recordes l'adreça d'internet de suport de la Tamara? Em sembla que és Tamara Libertat. Tamara Libertat. .blogspot.com, potser? Tamara a la calle. Tamara a la calle. Tamara a la calle.com. Vale. Si passa per que ara poden fer una reforma de codi penal, i els grups polítics solen posar penes més dures, un el PP, la cadena perpètua, l'altre una altra cosa, l'altre tal. Clar, que és el que parlàvem abans també fa una estona, no? El rotllo de que amb la conya d'anar mirant cap a fora de les fronteres, aquí van apretant tuerques, tio, sí. Saps? I bueno, pues, ja que ho dius, està bé que siguem conscients del tema, no? Que no siguem tan cegatos, tio, que sabem identificar los globos sonda estos que van dejando por ahí, que va, els veiem al plumero, no? I a les coses per su nombre, tio. Pena de muerte es una palabra muy gorda, más en un estado en el que la pena de muerte se aplica de forma práctica casi diaria encubiertamente, tío. Sí, sí, bueno. ¿Saps? O sea, al tío que de traje y corbata como representante político de no sé quién se atreve en un senado, un parlamento donde hostias le salga el culo a hablar de pena de muerte, este es un facha, colega, pero un facha, pero chungo, chungo, tío. En este estado español de mierda que mata gente cada dos por tres, al que se atreveix a demanar-ho ja institucionalitzat, és un xungo de merda, tio. Que demana cadena perpètua també. Igual. Faig el que demani de repressió, tio. I també se li pot enviar el missatge a ell, que també sabem qui són. Clar. I què passa, no? Aquí tractant d'intimidar, no? Tractant de posar una situació en que la gent tingui por de no sé què fer, no? Saps? O sigui, arriba un moment que aquesta gent haurà que dir-los també què passa, no? clar, o sigui, utilitzant la por, utilitzant el populisme i utilitzant allò que estàvem parlant abans, que al final aquí vamos a estimar aquests verdugos i aquests botxins, no? I odiem a les víctimes, no? De què? De què? Perquè totes les persones que estan a la presó són víctimes de lo que fan aquests fatxes, tot el que és carcelers que hi ha a sàdics, no? Que a vegades parlem, no? Solo tenien que explicar a vegades de coses que m'han explicat de la Madreu, no? Que eren sàdics quan estava fent la lluita de la Garfam, no? Aquesta gentuza, no? Aquesta gent fastidosa que... Bueno, ja els veus, no? Que són els mateixos, van con uniformes i els veus pel metro, con uniformes, uniformats com gossos, patrullant nazis, no? Creant centres d'extermini i centres de que sembla com es deien les prisions de los nazis? Camps d'extermini. De això, camps de concentració, no? Com si fossis en el metro, fos un camp de concentració. Això, què ha hagut aquesta idea? L'eufemisme era camp de concentració. Aquí avui en dia l'eufemisme seria presó, centre penitenciari, sí. Ja està. Sí, sí. Sí, de rehabilitació. Bueno, company, no sé si volies preguntar alguna cosa més. Sí, dues coses. Aquestes persones que tenen moltes causes, que tenen 20, 30 causes, 40 causes, com acaben? Com acaben? No, li fan complir una o...? Sí, claro, tío. Bueno, hi ha la possibilitat de demanar com se diu la refundició de condenes o el que antigament se'n deia la triple de la major o una història així. N'hi ha, diguéssim, la llei preveu situacions en les que s'acurti el temps, però diguéssim que bàsicament la història també depèn del tipus de condemnes que siguin, no? De la duració. Però la història va una mica amb la mateixa línia que tu estaves comentant, no? El rotllo de que antigament el màxim de temps que una persona podia passar a la presó eren 20 anys, i bueno, aquí tenim a la Mareu Casellas, que és un mini període de temps que realment ni el contem, s'ha passat 20 i pico anys al Talego, sí. O també parlant del Manuel Pintenyo, que també s'ha passat una pila d'anys, i també li deuen en aquest una pila d'anys que jo no sé com es pagarien aquestes coses, no? Doncs també pues, hi ha la xusma que aboga perquè en comptes de 20 siguin no sé quantos, no? Però és que hi ha un hacinament a les presons que és massa. Brutal. La gent no cap a les presons. No poden ficar més gent i allargar les condenes perquè és que és insostenible tot això. Els que amassen bitllets, això... Això passa per la concentració de riquesa. Cada cop se concentra en mans de nens, aquests volen guardar la seva riquesa i la seva propietat privada i n'hi ha uns que no tenen res que els hi volen robar. Els hi volen robar. I perquè, clar, perquè ho estem acaparant tot i la societat pot ser rebel·li contra això. Si tu a la gent que està a la presó allargues la condena i per qualsevol motiu petit poses la gent a la presó, arriba un moment que és que no tenen presons. Bueno, ja estan fent de més, no? Aquí a Catalunya estan fent 3 de noves i seguiran fent perquè tenir la gent a la presó és un negoci, bueno, que els estan explotant i exterminant allà dintre. Llavors això es lucren un munt d'empreses, no? Des de les que construeixen la presó fins que les que exploten els tallers als presos. Llavors aquest estat, les més de 77.000 persones que hi ha a la presó estan donant diners, no al contrari com volen fer creure, perdó, de que això li costa molts diners a l'estat, això és mentida. Ara han arribat a 77.000 persones preses. Ja portarem més, aquesta és l'última dada que jo em conec, però... Això vol dir que el codi per al franquisme era més tou que aquest, no? No, bueno... Bueno, abans hi havia... Si treballaves a la presó et donaven... Et restaven dies, ara això ja ho van treure, no? El 96. Sí. Claro, los del PP. Recordem que en aquesta època, precisament, perquè això de les redempcions pel tema del treball era dos dies de treball, era un dia menys de Talego, doncs en aquella època en què els del PP van aconseguir treure això, doncs també un desgraciat d'aquest del PP, el Mayor Oveja Menor Cerebro, estava també tenint converses amb el seu homòleg als Estats Podrits d'Amèrica per, d'alguna manera, importar cap aquí les tècniques de mètodes penitenciaris, no, a gran escala del Yankee, no? Recordem que el Yankee és el pioner a nivell de negoci, de fer negoci de les presons i de les persones preses, no? Sí, té una bolsa. El Mayor Oveja aquest és un gran accionista de totes les empreses de seguretat, saps? O sigui, un fastidioso de collons, ¿eh? Lo que están haciendo de negocio, en realidad. ¿Vale? Es un gran accionista de todas las empresas de seguridad. O sea, crean el clima de inseguridad, ¿sabes? Ells mateixos, no? Claro, en toda aquesta condició, llavors se fan imprescindibles, llavors se forren, no? I llavors el que he vist, que últimament estic veient, és que molta gent, per exemple, paramilitars colombians, ara estan patrullant ja en el metro de Barcelona, eh? Sí, sí, sí. Ara no entenem tot el que està passant, no? El Zapatero, aquest film de puta, ¿sabes? Fa arreglos con el Uribe y toda aquesta gent que allí en Colombia los están reciclant, los portan aquí de seguretat. Gent assassina, gent que, saps, que ha matat allà, no? O sigui, unes coses que tindrem que anar pensant, el que deia abans el company, que fan més presons, però és que això no pot ser solució. No, no, no ho és, ja ho sabem. Dudes. Tu una persona del Grapo, no? Viu per a vosaltres? Sí, em llegit una carta de la mare de dues persones del Grapo. Què passa? Porta molts anys també... Bueno, la mare d'aquestes dues persones s'adreçava amb el Zapatero a tus zapatos, dient-li bàsicament, en resumides comptes, que és un hipòcrita i un cínic de merda, que té el descaro i la poca vergonya d'anar-se'n a criticar el que està passant a Cuba, quan aquí el que passa és igual però multiplicat a jo què sé, per quan les ponen té, no? O sigui, la cosa està aquí desfasadíssima. I aquesta dona, fent ús d'arguments que ella coneix molt bé, doncs li ha posat els punts a les ies en el Zapatero de tus zapatos, no? I bueno, doncs la veritat és que una carta super ben parida, una dona que té les coses molt clares i que s'expressa amb molta claredat, i qui no entengui el que s'ha llegit, doncs la veritat és que s'ho faci mirar. Hem dit abans que hi ha molts tipus de teràpies que funcionen molt bé, encara que l'Estat les vulgui silenciar, doncs que recorrin aquest tipus de teràpia, qui no ho entengui. I tu com estàs? Bé, el que passa és que avui feia molt de fred i no volia sortir. Bueno. I el teu fill? Bé, està bé. L'acompanya? Bé, va a dormir a la presó. Té que anar a dormir a la presó? Sí. Desgraciats. Bueno, ànims, ara, molts ànims. I això que no surten més causes, perquè té dues causes al mes. Però la deixen sortir pel matí? Sí, surten aquí pel matí i a vegades... I pot estar amb el seu fill en l'estona i... A parlar. Pot veure el fill i estar una mica com el seu fill? Sí, perquè té la seva germana, té la custòdia de la seva germana. Sí, no, ànimo, company. Bueno, a ver si puc passar. Claro, descuida quan ja ha vingut una mica més el bon temps, que estem començant a arribar a la primavera. Que bien fot tant de fred a mi, després de sortir d'aquí, hòstia, bien fot. Bueno, ja ens organitzarem. Dona-li una abraçada i un petonat al teu fill. Vale, merci. I gràcies per trucar. Salut, company. Apa, salut. Apa. Bueno, música, maestro. ¿Temas tú? Ah, bueno, sí, yo quería punxar una mica de música alegre, básicamente, pero vale. Si vols... Pues sí, porque ha sortit a la Amadeu, tenim que estar contents, i ara te llevem a la Tamara, i no deixarem que entri el Alfonso, i que vaya al loro, que venga Peña, esta Barcelona que lluita, que resisteix, que estima la revolució, ondas libres! Ay, qué dura, qué guarra eres. Rock away beat, up on the roof, out on the street, out in the playground, the hot concrete. For the rock, it's too slow, the fast time is going on the radio. Rock, rock, rock away beat, rock, rock, rock away beat, rock, rock, rock away beat. We get to rock away beat, rock, rock, rock away beat, rock, rock, rock away beat. Rock, rock, rock away beat. We get into rock, rock away beat. It's not hard, not hard to reach. We get into rock, rock away beat. It's not not far to reach. We can hit your mind to rock the wave in. Tune in with the mama from boom boom. So did that, and I want some. Lovely, You gotta pack it up. Love this little trick you did. Now I'm hanging you. Hang on a little bit longer. Hang on, you're a goner. Never, never can tell how hard you feel. Love is a kid like a dog. Love is poison. Lovely, lovely, like a lung. You put through the little lung. Hang a chin around you. You're hanging too. Hang on a little bit longer. Hang on, you're a daughter. Estamos? Nosotros, yo siempre... Venga, Peña, pues continuamos amb la part final del programa. Sí, exacte, continuem amb la part final del programa. Tenim un col·lega que ve a visitar-nos des de terres més fredes que aquestes, encara que aquí també... Sí, ho diria, aquesta setmana. El norte se frío, pero cálido, cálido y combativo, me cago en la hostia. Bueno, pues nada, tío, bienvenido y cuéntanos, parece que tienes información aquí que soltar y que la gente de Barcelona necesitamos saber también lo que pasa por allí, ¿no? Bueno, pues bueno, gracias por dejarme hablar un poco aquí. Y nada, pues vengo a contar un poco un nuevo montaje político-policial que se está llevando en Euskal Herria y esta vez es pues, contra el movimiento asambleario autónomo de la lucha contra el tren de alta velocidad. Uh-huh. Y bueno, pues la semana pasada detuvieron en una casa ocupada de la calle Cuchillería de Gasteiz a Mofli, el compañero de la Asamblea contra el TAF, y esta semana, el martes de madrugada, han detenido a Chiqui, de 21 años, y bueno, se les ha aplicado a los dos la ley antiterrorista, y nada, solo conocemos lo que están diciendo los más media, ¿no? Las acusaciones que dicen ellos son de kale borroka, como dicen, o sea, violencia terrorista, como dicen ellos, y bueno, pues eso no ni lo voy a comentar porque son lo que están diciendo ellos y todavía pues no se sabe nada porque no se ha hablado con las personas, ¿no? Porque pero violencia terrorista no iban con placa, ¿no? ¿Cómo? No iban con placa. No, entonces lo de violencia terrorista ya no engancha. Sí, pero bueno, es lo que sus palabras, ¿no? Como lo dicen ellos. Bueno, y según dice Rubalcaba, es que han acabado con una célula de terrorismo callejero muy violento que actuaba en las calles de Gasteiz. Ah, y bueno, este hombre cada día es más poético. Hay que ver cómo sí. todo lo que es una respuesta en contra de sus intereses de golpe y porrazo se transforma como mágicamente en terrorismo, ¿no? Sí, es vamos, son superhéroes rato, ¿no? Que pueden, vamos. Bueno, de hecho el otro día también salió el Patxi López diciendo que Petiquipeti el TAP se iba a hacer porque nadie iba a parar el progreso de bueno, iba a decir Euskal Herria, pero ese hombre no le llama Euskal Herria. No sé exactamente qué nombre utiliza. España, pero... ¿no? De usar. ¿Cómo no va a usar? Sí. La comunidad foral vasca. De comunidad autónoma vasca. Sí. Bueno, lo que sí sabemos de todo esto, y ya voy a acabar porque, bueno, hemos llamado a los compañeros de la asamblea de Gasteiz para ver si podían llamar aquí y hablarnos, pero claro, ellos no ahora no pueden hacer una valoración de lo que está pasando porque es que eso, Chiqui ahora mismo está incomunicado, se le ha aplicado la ley antiterrorista, que eso supone 5 días de incomunicación, con lo que esto conlleva, que es la tortura, ¿no? La tortura que, o sea, en estos momentos no sabemos lo que está pasando, pero ya solo con que esté 5 días incomunicado, sin saber él ni dónde está, ni qué le van a meter, ni cuáles son las acusaciones, ni dónde está su familia, ni qué ha pasado, pues esto ya es tortura, ¿no? Psicológica. Y bueno, nada, en la detención, en la casa ocupada, se sacaron panfletos del TAF, carteles, pegatas, como puede haber en cualquier casa ocupada o centro social. Y bueno, fue de madrugada y pegaron a la gente, o sea, esta detención la hicieron los cipayos, o sea, la chaincha que le llaman ellos, y vamos, pegaron a la gente e incluso llegaron a golpear bastante con a su madre, a la madre de Chiqui, ¿no? Joder. Se nota que tienen que sacarle beneficio a la nueva, al nuevo grupillo de maderos antiterroristas que se han currado, ¿no? Por sí, allí, sí, que están sacando a estos perros, ¿no? Pues, o sea, a la Ertzaintza, ¿no? Pues el Pachi López ahí, pues como para legitimar su policía, ¿no? Y como que, bueno, diciendo que antes con el PNV no actuaban tanto contra lo que ellos llaman kale borroka y todo esto, ¿no? Y es todo la campaña del Pachi López, toda simbólica de quitar carteles y de que lo único que está haciendo es, pues eso, para los medios, el hacerse el duro, ¿no? Contra esto, porque así gana votos y bueno. Y el apoyo del Partido Popular, ¿no? Claro, claro, porque ahí están pactados, ¿no? Con el Partido Popular, pues eso, para hacer una grande y libre. Y son amigos allí. Sí, allí son amigos, claro. Sí, claro, se llevan de la mano. Sí, claro. Con tal de meter mano en el gobierno, pues lo que haga falta. Y con tal de meterle la guerra al País Vasco, ¿eh? Que aquí es una guerra bruta contra todo el pueblo vasco. Sí. Que cualquiera le meten 5 días por terrorista, ¿eh? Y eso no se pot callar, no pueden permitir que nos engañen así, ¿eh? Claro, porque es que es verdad. Ahora agafen a cualquier persona y le apliquen la ley antiterrorista al País Vasco. Y eso no se puede permitir. No se puede permitir. Están destruyendo un país precioso, ¿eh? Fent malbé a las personas por quedarse. Y eso no pueden permitir. Y bueno, nada, que es que como que quería decir solo para acabar, bueno, que estas detenciones las enmarcamos dentro de una campaña de criminalización, pues que se han trabajado muy bien desde el poder, desde que estaba el PNV, desde que empezó toda la movida de la lucha popular contra el tren de alta velocidad. Y bueno, que han intentado siempre mandar a la Audiencia Nacional casos de desobediencia, casos de desobediencia, como por ejemplo, incluso llevaron a llevar a la Audiencia Nacional a un chaval que se subió a un árbol, porque dentro del recinto de las obras del TAP se subió a un árbol que lo iban a cortar para seguir con las obras, y pues como, vamos, una acción súper, bastante pacífica y bastante, y se lo llevaron a la Audiencia Nacional, ¿no? Tuvo que declarar, bueno, al final, claro, el juez de allí se tuvo que reír un poco de por qué me habéis traído a este chaval aquí, ¿no? Por subirse a un árbol. Y bueno, pero ahora, claro, han querido llegar más lejos y ahora pues tenemos a estos dos, a Mofli ya encarcelado y a Chiqui ahora mismo incomunicado. Y bueno, nada, para informaros aquí a la gente de Barcelona, que bueno, y eso, que la lucha contra el TAF es una lucha contra el capitalismo. El TAF es un símbolo del capitalismo más devastador, ¿no? El que se ve, ¿no? Como a costa de unos beneficios arrasan todo, ¿no? En Euskal Herria, montes y valles, pues tienen que pasar recto para que unos pocos vayan de Madrid a París a hacer sus negocios. Es un avión que va por tierra y bueno, que o sea, no tengo que decir mucho más de esto, pero vamos, que les apoyemos a nivel internacional, como lo queráis llamar, aquí a los compañeros, y bueno, pues chiquita moflias catu. Vale, claro, catu. Sí. Yo, por lo que comentas, pues yo el primer, así a bote pronto, análisis que me viene es un poco una comparación con lo que pasaba en el lejano oeste, ¿no? Cuando se llegó allí al Nuevo Mundo, ¿no? Y las potencias de la vieja Europa empezaron a partirse el pastel, ¿no? Y entonces, pues yo qué sé, había lo del ferrocarril, ¿no? Y era también se defendía como el progreso, ¿no? El caballo de hierro, ¿no? Claro, ¿no? El caballo de hierro, exacto, ¿no? Y ese progreso, pues claro, atravesaba territorios que desde hacía milenios habían perteneció entre comillas, ¿no? O habían sido habitados, ¿no? Por personas, gente que era respetuosa con la madre naturaleza y que vivía en armonía con ella, ¿no? Y sabía cómo compartir sus riquezas con el resto de seres vivos que los rodeaban, ¿no? Y este progreso se lo pasó todo por el forro y un poco, pues, yo veo ese paralelismo, ¿no? Aquí con la excusa del progreso, pues, aplican la ley antiterrorista, meten a la gente en la cárcel, la meten en la ley antiterrorista, que es tortura ya de entrada, porque sí, por el propio método que se utiliza, aparte del maltrato a la madre, a la gente amiga, aparte de toda la angustia que nos hacen sentir a cualquier persona con dos dedos de frente que sea conocedora del tema, ¿no? Y en el lejano oeste, pues, lo que hacían era asesinar directamente, ¿no? Hoy en día no pueden actuar con tanta impunidad, pero bueno, el objetivo es el mismo, ¿no? Entonces, a mí lo que se me plantea... todo tipo de contestación... Vamos. Claro, lo que en su día era la resistencia indígena, ¿no? Y sigue habiéndola, ¿no? Lo que hoy en día también es resistencia indígena en muchos lugares del planeta, pues para mí es equiparable a esta respuesta, ¿no? A esta lucha popular de un pueblo que quiere defender su tierra, ¿no? Y bueno, y enfrente de una serie de chusma que lo que quieren es devastar esa tierra, ¿no? Entonces lo digo también porque a veces, como tú bien has dicho, está guay, ¿no? Que marquemos la diferencia entre lo que sueltan los más mierda y lo que es nuestro criterio sobre lo que está pasando, ¿no? Porque si no, pues como hemos dicho antes, ¿no? Acabaremos haciéndole caso a los verdugos y criticando a las víctimas, ¿no? Uh-huh. Y esto no puede ser, ¿no? Cualquier persona que nos esté escuchando ahora, pues lo que deberíamos ser sensibles, entre comillas, ¿no? Cada cual que haga lo que quiera, yo no quiero obligar a nadie, pero desde mi punto de vista, el primer punto es que vivimos en un planeta que sin mucho esfuerzo nos abastece de todo lo que necesitamos. Y aquí hay una serie de personas, por decirlo de una manera suave, malas personas, ¿no? Que lo que están haciendo es, como tú bien has dicho, devastar, ¿no? Mm. Devastar este planeta que nos da todo lo que necesitamos, y entonces lo que están haciendo cada vez es conseguir que haya carencias de cosas que siempre han estado allí, que son vitales para cualquier ser vivo, ¿no? Y que las personas que delante de esta situación nos oponemos, pues bueno, pasamos a ser delincuentes e incluso criminales, ¿no? Esto, pues yo creo que habría que reflexionarlo tranquilamente, cada una en su casa, ¿no? Y empezar a sacar unas conclusiones y actuar en consecuencia, ¿no? Yo tengo aquí una noticia curiosa que he sacado de internet, que es como ven en Brasil esta movida que ha habido ahora de la Audiencia Nacional, que dice que la FARC, la ETA y Venezuela están como compenchadas. Y claro, yo ahora les miro cómo lo miran y cómo se dan las informaciones desde otros sitios para... Y dice, es muy curioso, ¿no? Dice, taxas de reembolsamiento Venezuela a España de colaborar a ETA. Chávez asenyala que les acusacions són part d'un atac al seu propi país com part d'una campanya orquestada per els Estats Units. L'ambaixador de Venezuela a Espanya, Isaías Rodríguez, va negar el dimarts les acusacions formulades pel primer ministre espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, contra el govern del president Hugo Chávez. Segons Zapatero, les investigacions de la justícia espanyola indiquen que la acció de Chávez coopera amb el grup separatista basc ETA, Pàtria Basca i Libertat, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Neguem categóricamente la presunta cooperación de Venezuela en las acciones que tienen vínculos con el terrorismo. Somos una nación pacífica, tenemos un proceso absolutamente democrático, socialista y humanista, y estem lluny de qualsevol acció que pot implicar actes terroristas, va dir l'ambaixador. L'ambaixador va reiterar que no hay pruebas contra el gobierno venezolà, va señalar que las acusaciones basan en pruebas muy febles, como el fet que la información es correcta en el equipo que se suposa que es integrante de las FARC. Raúl Reyes mor el 2008 durante un bombardeo de un campamento de la organización colombiana a l'Equador. Para el embajador es extraño que el ordenador trobat per l'exèrcit colombià después del ataque va romandre intacta durante un ataque que va matar diversas personas y va destruir la mayor parte de los sujetos. No es de extrañar que la información podría haber estado manipulada y que pot ser si el equipo es manté en buenas condiciones no corresponde al que realmente existeixen, va dir el diplomàtic. En un comunicat, el Ministeri de Relacions Exteriors de Venezuela considera inaceptable i tendenciosa l'acusació i la recollida de les explicacions d'Espanya al govern que Chávez Zapatero va demanar una explicació oficial del govern de Venezuela, una vegada que les investigacions que aixeca sospites van ser portades al tèrmin pel Tribunal de Justícia d'Espanya. Per al president Hugo Chávez, el càrrec es refereix a una època en què el seu país era una colònia d'Espanya. Aquests són els restes d'antigues cadenes trist que algunes produeixen al coll, que són lliures, va enfatitzar. Chávez també va assenyalar que les acusacions són part d'un atac al seu propi país com una part d'una campanya orquestrada pels Estats Units. No obstant, la representació va dir que no havia la pressió internacional i que li molesten al seu govern. Responem amb l'alegria i el favor patriòtic i la unitat. Ells, els nord-americans, no imposen normes. Nosaltres representem a milions. I clar, a mi l'he volgut llegir perquè fixeu-vos que últimament això de la ETA ja és que jo flipo, no? Perquè és una notícia de la Audiencia Nacional que té que veure amb Colòmbia, amb Venezuela, explicada des de Brasil. ¿Vale? Va, això és un circ total, perquè vull dir, això és la leche. Sembla ara que el Zapatero porta la guerra contra els comunistes socialistes, no? Que són no, Brasil, que ja, jo és que diria que jo el que més flipo ja directament és amb els jutges d'aquest país, l'Audiència Nacional. Últimament s'ha de dir l'Audiència Internacional. Sí, sí. Perquè de Nacional ja... Bueno. Se van a detener peña en Somalia, bueno, a secuestrar gente en Somalia porque ha cometido supuestamente un delito en aguas somalíes. Ahora vamos a juzgar a venezolanos y a colombianos, oye, pero... Eso es lo que llamaba antes, mientras aquí está pasando lo que está pasando. Fíjate, no, el Paixató y el Pachi López deben ir de potes, ¿no? No, eso sí, cuando el Garzón dice que, uy, quizás debemos mirar el franquismo, no sea caso, vamos a detenerlo a él entonces. Al Garzón ahora el jutjaran porque va a volver intentar investigar fosas comunes del franquismo. A mí no me dona... Sí, es allo de, puede irse a Venezuela a ver si Chávez hace no sé qué o no sé cuántos con los colombianos, ¿o no? A mí no me dona pena. Pero al de aquí... No, a mí no. Pero yo estoy... remarco la hipocresía de... Le permito que vaya a ver... Que si Venezuela con las FARC, con no sé quién, está haciendo no sé qué, pero en cambio, cuando lo va a hacer aquí, cuando lo va a hacer en este país, con los delitos que se han cometido en este país, no, entonces se le detiene. Pero en este circo que explicaba él, el Garzón, es un elemento que bueno, explicaba un elemento el Garzón. De Euskal Herria o de... El verdugo. Aquest tipus, el Garzón, a ver. Usava les declaracions que fan després de la tortura, que no s'explica, que està 5 dies ahí, que igual l'estan pegant, l'estan fent d'allò, o l'estan torturant psicològicament, que l'estan dient que al costat estan violant a la seva germana, o l'estan pegant a la seva família, saps? Perquè estan buscant que la persona se... S'inculpe, sí. Saps? O sigui, s'enfonsi, s'inculpe el mateix d'algo que és un muntatge, si, no? Si de dir no le peguis més. ¿Vale? I aquest tipus, el Garzón aquest fastidós, que pressionava el d'allò, pues com això lo usa com a prova per inculpar aquesta persona, no? Un moment. L'Audiència Nacional no només hi ha el Garzón, N'hi ha uns 4 jutges més. No sé si n'hi ha 6 o 7 o 8. I aquest concretament d'això en Venezuela, ara mateix no sé ni quin nom té perquè tenen tots uns noms raríssims, ¿vale? Però és un flipeti que de repente amb 4 indicis i no sé què ha muntat un auto de cine de ciència ficció. Serà el pròxim guió de James Bond. Serà l'auto d'aquest jutge de l'Audiència Nacional d'Espanyola. Bueno, le podem donar un gallifant. Operacions a Sud-amèrica. Però mentre tenen a una persona secuestrada 5 dies, que no s'ha explicat, a un company que nosaltres l'estimem, saps? Que lo tenen ahí, que no sabem on està, ni el que l'estan fent, saps? Impunement, no? A Gràcia. Sí. Ho dic per si t'ha semblat, no estic intentant defensar el senyor Garzón, No, jo ho dic per si t'ha semblat que en algun moment intentàvem defensar l'Audiència Nacional. Vale, ara... Que me estaba cullerada, ¿no? Y a més considero que el senyor Garzón ha fet tota la carrera que ha fet a Meta, entre altres coses, perquè ell mateix sap que és un inútil com a jutge, sí. I tota la resta de casos se li tiren al terra per la seva inutilitat com a jutge, no per que siguin o no culpables, però en canvi quan té gent amb el nom d'ETA darrere, o amb el nom dels Grapo darrere, o amb el nom de qualsevol d'aquests darrere, no hi ha ni quisqui a Espanya que tingui collons de dir-li, nen, has fet l'auto malament i els haig de deixar al carrer. Te ho dic perquè una vegada el Francesc no s'explicava que ell va anar a Berlín i llavors va començar a explicar coses del Garzón i tota la gent li deia, no, si és molt bo, no? I ell deia, però com va ser bo si està impressionant la gent con l'única prova que té és la inculpació a través de la tortura? Claro. Y la gente no lo sabía, ¿no? Se quedaba flipant, ¿no? Y eso me lo ha explicado el francés, ¿no? Bueno, pero es que el Garzón torta sí, sí. Sobre Pinochet també va fer perquè té la història al cap de que algun dia ell guanyarà el Premi Nobel de la Pau. No, merda per ell, no, home. Claro que sí. Una persona, ell té l'esperança. Una persona que ha permès la tortura. Mira, això és algo que... Però, no, bueno, és que el Premi Nobel de la Pau... Que es torturi, no, home, que es torturi no se pot perdonar, home. Això no és passable. El Premi Nobel de la Pau... Ni per pau, ni per llibertat, ni per res. No se pot fer això a les persones. Ara el company aquest que està tancat. No se li pot fer això, home. Y lo están viendo la Amnistía Internacional, que además hiede, que huele, ¿no? Y están ahí en la prensa, que toda esta gentuza, ¿no? Toda esta gente fastigosa, ¿no? Que a una persona que está detenida, está indefensa, ¿no? Las cosas que le fan. Porque solo tienen que escuchar a vagadas de personas y después con un adallo, se lo inventan. Es una táctica que tienen, ¿no? Sí. Y pasan cámaras, pasan cámaras a las comisarías porque los ciudadanos es que intranquils. De que no pasa. No pasa allá donde está la cámara. Pasa a la habitación del costat. Que permiten que els visiti un metge de la confianza del pres y no un forense de la administración pública. Porque las lesiones físicas que tienen cuando surten de la incomunicación s'haurien de ser examinades degudament per un metge independent i no per un metge del sistema, que pot fer vista grossa i no mirar-te parts del cos, vale? I a l'informe no fica la meitat de les coses que tu tens. No solo això, és que a millor te tenen a ti en una habitació i t'estan filmant i a ti no t'estan fent res, i al costat tenen el teu germà o el teu amic i tu estàs escoltant com l'estan cascant, com l'estan d'allò, no? Que es una especie de tortura blanca, ¿no? O sea, llegan a unos niveles que es que es una impunidad, no puede haber impunidad en la tortura. Hay que decirles que no, hostia. No se puede torturar, no hay res que justifique la tortura. Res. ¿Vale? Ni por uno que diga el Basitoyi y el otro y el de más allá. No es ni a res que justifique la tortura. A ver com justifican ahora que ha sortit una noticia al país digital, que han trobat el cadàver de Jonanza, aquest home del País Basc que portava més d'un any desaparegut, i que l'han trobat ara a una morgue a França. Però això no té justificació. Dient que porta allà un any, allà, i que no sabien de qui era el cadàver. Quan s'ha fet una campanya internacional amb fotos d'aquest home per tot arreu, i ara li troben allà i diuen, cony, és el Jonanza aquest, saps? I l'han trobat i diuen que, bueno, això ho diu el País, no? Però... que li havien trobat mig mort a un parc, li van portar a l'hospital i es va morir als 15 dies. I no han sabut preguntar ni qui és, ni a França, no? Que és el país veí superdemocràtic i supermodern, no? Però, a veure com justifiquen això, el GAL ha tornat, el GAL aquí, a assassinar els... Tu fins a la cooperante esta que han tret, i eren terroristes i salvajes i no sé què, i diu, no, más o menos hemos tenido un tracto correcte. Si verdaderamente los que son terroristas, asesinos, mala gente, son los civilizados, tío. Es una que esta democracia. Terroristas, ellos son los terroristas. Sí, que esta gente sigue verdaderamente tortura. Bueno, son máquinas, ¿no? Para justificar totalmente después de lo que estaban parlant, lo que fan con el TAF, ¿no? Toda esta gente que nada más... No hay res más cruel que la gente que tiene privilegios cuando tiene miedo de perderlos, ¿no? Són capaços de tot. Vivim en una monarquia borbònica on tenim un parlament de pantomima i on les màfies prosperen per Espanya, que és el país de la màfia, de qualsevol tipus de màfia política, russa, eslava, de tot i color, i tots fan negoci aquí a Espanya, no hi ha fronteres. Polític i màfia és el mateix. És el mateix. Exacte, la política és l'administració de la màfia. Quina justificació té el company, l'amic del company, està 5 dies que no se sap on està? Quina justificació tenen? Quina? Que és democràcia, això és la democràcia? Per actuar com impunitat a una persona que està indefensa? Això és la democràcia que existeix, no? I la que volen exportar als altres països. Si fan la guerra i es carreguen a mig país per posar la democràcia allà, al Iraq o a l'Iran o on vulguis. Això és la merda que els volen imposar. Jo volia dir una sobre aquest text que has llegit, sí. Que com deies, no, que deia, no defensem al Garzón, tampoc defensem a Venezuela, perquè aquí aquest home que és, no sé què és, el embajador, diu que Venezuela és un país pacífic i que el Chávez no sé què, que s'ho preguntin als indígenes d'allà de l'Amazones, sí. Si el Chávez és pacífic quan té militars per tot arreu. I vamos, que per això deia que és un circ, perquè sí, és un circ. Si uns diuen una cosa, els altres ui, que no, que són els Estats Units, després fa negocis en mig petroli de Venezuela, suporten els Estats Units, però després fa campanya contra els yanquis, que són imperialistes, no? Tu saps qui arma? Nosotros hacen campanya contra ell i van allí, oye, perdona, però me vendes el petroli barato, no? Però tu saps qui és el que más armas le ven al exèrcit de Venezuela? El yanqui, segur. España. O España. ¿Vale? Sí. ¿Me entiendes? Sí. Que ya lo estás viendo. Siempre y cuando no les intentemos timar, que también lo intentamos de vez en cuando. Y entonces nos devuelven los aviones de la guerra civil. Tú dirías que es un ser, ¿no? Esta noticia está afectada en Brasil. Uh-huh. ¿Vale? Es una, y bueno, ella con curiosidad, ¿no? Sí, sí. Por diguéssim, una esquerra que hi ha al Brasil, no? Mm. Saps? Que Lula ara també està entrant ahí. Això és la tota la movida que està veient, no? Internacionalment, i clar, i té que veure també amb el que està ocorrent en Euskadi, no? Perquè al final tot està tot tot està liat. El Lula també facilita l'extermini dels indígenes, eh? Permet allí campar multinacionals per l'Amazones i fer que els donen la gana. No protegeix l'hàbitat dels indígenes i estan perdent el seu espai i el seu menjar. Ja no existeix fronteres. Això és una guerra internacional contra tothom que estem a baix. I això s'ho munten els exèrcits, la policia i totes les multinacionals. I això és una guerra civil mundial. Tu fixa't el que volen, no? El que volen la tradició del terra este que diuen que està en Venezuela, saps? És una... En la negociació de l'any 86 d'Argelia, se van posar d'acord, quan extraditaven una persona se ponien d'acord, pues Espanya, la persona que anava allí, i los d'Argelia, no? Se van posar d'acord d'anava allà. I el que la critiquen o diuen que és d'allò és perquè quan fan el recompte a Venezuela de los votos, informàticament, pues lo porta aquesta gent, ¿vale? Que ells diuen que són d'ETA. Uh-huh. És que són els interessos, al final sempre arribem a lo mateix, que és per lo que se mou el capitalisme, que és la caixa. Qui porta la caixa? Uh-huh. ¿Vale? Voleu que us llegeixi un parell de paràgrafs? Hauríem de plegar, però... Bueno, pues ho deixarem per un altre dia. És que ara estàvem parlant del tema de la màfia, i sí. És una de les coses que jo fa més temps que intento fer aquesta relació, no?, entre Estado-màfia, no? És que els Estados són una màfia, tio. I les màfies són un Estado dentro del Estado. Bueno, però, claro, todo tiene un origen y una evolución, no? I era una mica d'informació sobre el tema aquest, però ho podem deixar per un altre dia. Oye, ¿qué puc dir que estic content un poema de para soy que ha sortit de l'Amadeu o què? Sí, hombre, jo ja que ho dius, abans de dir el poema que podria ser ja la guinda pel programa, pues voldria recordar també amb la línia de la carta d'aquesta mare, d'aquesta companya, de mare de dos presos polítics, doncs recordar també persones preses que nosaltres també hem tingut amb molta estima i que també han sigut víctimes i que els volem rastregar també per la cara i no pararem de fer-ho mentre tinguem ús de raó i memòria en aquests gualtrapes mafiosos. Com per exemple són el José Antonio Cano Verdejo, que va ser assassinat a la presó Model, encara que ells utilitzin l'eufemisme de suïcidio. També el José Tarrio, un company que després de molts anys de lluita dins dels taleus i de molta denúncia també va acabar mort amb les seves mans, o el Paco Ortiz i molta altra gent també. I això ho enllaçaria amb una convocatòria que també fa molts mesos que l'anem fent, i és que bueno, hi ha una campanya que proposa, bueno, més que una campanya és una convocatòria, el dia que les pitxi el Fraga, concentració a les 8 de la tarda a Canaletes. Vull fer un petit homenatge al Amadeu i també a la lucha antitaz de la gente de Euskadi i a aquestes dues persones que estan preses. I pues des d'aquí estimem a l'Amadeu i estimem als companys d'Euskal Herria, no? Perquè són amb nosaltres. No? I diu, Vas viendo el miedo, guardias y perros en los trenes, vigilantes en los bailes, policía, control, seguridad, y viene el miedo. Pero tú ya sabes, guerrilla, guerrilla, guerrilla anarquista, y que lo tengan ellos. Ellos, los carceleros, los políticos, los banqueros, los patrones y encargados. Y a la autoridad. A la autoridad la destruimos a cada momento. Descontrol lanzado, la desobediencia caminando por las calles, mutua ayuda, solidaridad, pasando de dirigentes. Tú decides a cada instante, no necesitas permiso para sentir la libertad. Y sus perros te ladran, te quieren asustar y viene el miedo. Pero tú ya sabes, guerrilla, guerrilla, guerrilla, guerrilla anarquista, y que lo tengan ellos. Ellos, los carceleros, los políticos, los banqueros, los patrones y encargados. Y a la autoridad. A la autoridad la destruimos a cada momento. No eres víctima, ni quieres serlo. No eres mártir, ni lo pretendes. Vives el momento y a nadie juzgas. No necesitas permiso para sentir la libertad. ¡Guerrilla, guerrilla, guerrilla anarquista! ¡Y que viva! ¡Que viva la libertad! ¡Viva! Okay. ¡Bueno! Bueno, familia, pues amb aquest pedazo de poema despedim el programa d'avui. Que moltes gràcies per venir, al company. Gràcies a vosotros y a seguir ahí en la lucha, y muy bueno el poema ese, que todo eso que te llevas para allí, todo eso que te llevas para allí. Y nada, que seguim aquí a les ondes lliures en propers programes. Recordar-vos que ara mateix en directe és el 91.4 de la FM Ràdio Contrabanda, i que aquest programa Judici a la Justícia, programa de Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, au per les ràdios lliures també. I que no perdonaremos a los cipayos de Alzaina que toquen al nuestro compañero, que no le hagan nada. Y a su madre, hay que tener vergüenza, me cago en Dios. Doncs ens deixem amb aquesta cançó, celebrant el 8 de març, que va ser aquest dilluns, i fins la setmana que ve. Aplastadas, mujeres en el olvido del olvido. Ahora empezamos a hablar, el cambio está abierto ya. Guerra de reforma, la mujer viene a tomar su propio lugar, así que escucha ya nuestras voces tan violentas al que haya tanta desigualdad. Yo siempre represento el despertar violento a través de este fico. Me peto de arriba abajo, parto y reparto estas rimas positivas por dejar tu lenguaje estancado en el pasado. Tengo el poder en mi mano, no lo ves. El micrófono uso para decirte que no quiero ni un abuso. Rapeando yo te asusto. tu suerte. Quiero verte de frente, darte un golpe bien fuerte. BKC, no te hacen homenaje, te hacen el equipaje para que partas de viaje. Vocabulario salvaje, ataque y fusilaje, nuestras rimas con linaje. No hay Dios que nos rebaje, no, porque no hay Dios. Fortalecernos es también fortalecer nuestros medios y herramientas. La implicación y la solidaridad de todas, el motor que nos hace fuertes. Radio Bronca, radio libre, en el 104.5 de tu FM y ahora también en el 96.6 de 12 de la noche a 2 del mediodía.